Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Hallottatok már a fitness mobilról? Nem, mi az? Képzeljétek el olyan eszköz, amit így fölcsatoltok így az edzés közben, és lépésszámlálóval van ellátva, és mutatja, hogy hányat léptetek, sőt, kiszámolja az elégetett kalóriát, meg kiszámítja, hogy milyen távolra futottatok el például a Margit szigeten. Én olyan tornacipőről hallottam, ami ezt egy iPoddal csinálja meg. Hát az se rossz, az pont ugyanez. Hanem olvassátok a Galaktikát, ennek örülök, mind a kettő legyen a Galaktikához. Már megírtad jó előre. Persze. Mikor írtad még a 70-es években, megírtad? Nem, ezek friss anyagok, van egy ilyen kis, mi belül kutyurovatnak nevezzük. Szóval ennyire azért nem maradtam le. Nem, ez ilyen megvalósult skifi kategória nálunk. Tehát amit régen ilyen csodaszámba ment, és ma amit megcsináltak, arról érünk ebben a rovatban. De ez nekem nagyon tetszik, mert tényleg így összeköti most már. Tehát régen nem lehetett ezt csinálni, mert hiába vittem magammal a Walkman-t, amiben ugye mechanikus alkatrészek voltak, attól, hogy futok, így szétrázódnak benne az alkatrészek, és elkezd előbb-utóbb nyávogni, meg össze-vissza lejátszani. De a fitness mobilnál odafigyelnek arra is, hogy például a fülhallgató az úgy tegyen fel a fülemre, hogy ne essen le futás közben. Ez fantasztikus. Holtam a tudomány. Nagyon szeretnék ilyet. Én áthidaltam a megoldást, nekem egy olyan kis MP3 lejátszón van, márkát természetesen nem mondunk, ami egyúttal headsetként is funkcionál, Bluetooth headsetként is funkcionál, úgyhogy nyugodtan futhatok, hallgathatom közben a rádiót, zenét, akármit, mert ha bejön egy hívás, automatikusan lehalkítja a zenét, és hangosan elkezd csörögni, és a Bluetooth gomba fel tudom venni, és vissza tudom hívni a számokat. Úgyhogy nagyon király dolog, mert például, amikor elmegyek biciklizni, akkor sincs az, hogyha zenét hallgatok, akkor nem hallom a telefonnak a csörgését. Egészség és digitális technika nem kibékíthetetlen egymással. Immár 25 éves lett a személyi számítógép, de milyen lesz a jövőben? Szuperhálózat a kis településen, a vonalban a bói polgármester. Aztán szimulátor rajongók, figyelem, jönnek a metró, vasút és villamos programok. Vajon felkerül-e az összes videóklip az internetre? Egyeduralkodó lesz a világháló? Úgy tűnik, hogy az érzelmek szabályozzák a döntéseinket, a megfigyelés pedig befolyással lesz a mesterséges intelligencia kutatása. A biztonságos árverezés után szó lesz egy billentyű elleni mozgalomról, majd a számítógép irányításának új módozatairól. A kezünk lesz az egér, avagy a jövő felhasználói felülete. A végén pedig Tücsi beszél arról, hogy kartlengessünk vagy egeret kattintsunk. Itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát itt a Netidők, a Petőfi Rádióban 10 óra után 6 perccel. A telefonszámunk 328-85-55, ez azért fontos, mert ma este is lesz játékkérdésünk másodperceken belül. Spányik Chatman Balázs ismerteti a hallgatókkal. Egy film címére vagyunk kíváncsiak. Ebben a filmben a Tom Cruise volt a főszereplő, és az volt a filmnek az egyik érdekessége, hogy egy... Hát, hogy is mondjam, nem egy számítógépet, hanem egy újfajta felhasználói felületet használtak ebben a filmben. Egy nagyon érdekes módon rendezgették az adatokat, például többek között a Tom Cruise is. Nem használtak billentyűzetet. Nem használtak billentyűzetet, sőt, még nem volt. A klasszikus értelemben számítógépet sem használtak, hanem egy kijelzőt használtak nagyon érdekes módon, és ennek a filmnek a címére vagyunk kíváncsiak. És nagyon érdekes volt, mert egy keringő zenét hallottuk a jelenet közben, amint Tom Cruise úgy hadonászik, mint hogyha egy karmester lenne. Hát volt egy ilyen zeneiség is ebben a jelenetben. És akkor mire vagyunk kíváncsiak? A címére. A film címét szeretném megtudni. A telefonszám... Hol látom, hogy tömbe is a cseten, hogy Forrest Gump az első tipp? Hát ez sajnos nem. Mert ugye ez nem Tom Cruise, hanem Tom Hanks főszereplésével került a mozikba. Azért dicsérjük meg, mert a Tomot eltalálta, szóval mérhagyban mondom, komoly teljesítmény. Fél találat. Szóval 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű változata, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Mondta Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét, most azt hittem, hogy butaságot mondtam, tökéletes. Úgy néztél rá. Nem, jó, teljesen jól mondtad. Spányik Csatnán Balázs a billentyűzetnél. Szép jó estét kívánom. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika szerkesztője. Szép jó estét. Tudományos szerkesztője, bocsánat. Így a pontos. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És hadd mutassam be stúdiónk vendégét, Vaktler Istvánt. Jó estét mindenkinek. Aki, na, hát akkor most hogy mondjam. Szerintem egyszerűbben mondom inkább az újat, a www.virtuálisvasút.hu szerkesztője, alkotója. Így van, szerkesztőt lehet mondani. És talán. Mondjuk a másikat is, BVE? Mondjuk a másikat is, ez az ist.uw.hu oldalnak vagyok szintén az egyik szerkesztője. Hogy mi ez? Ez majd később kiderül. Pontosan. Minden esetre virtuális vonatozásra, meg metrózásra hívjuk majd a hallgatókat néhány perc múlva. És akkor, amit még nem mondtam, a Csüti Csati annak ellenére is él, hogy ma este péntek van. Így van, és 10 vagyunk benn. A chat.gyalogló.hu címen lehet minket megtalálni. Én is látom most a képernyőt, úgyhogy fejlődik a stúdiónk is. Golyós Csapágy például hihetetlenül szürke színben ott virít a cseten. Ő időnként megnyilvánul, Balázs? Golyós Csapágy köszönő bot, ami azt jelenti, hogy ha te köszönsz, mikor bejössz a szobába és köszönsz, akkor ő visszaköszön neked, ennyi a funkciója. Szia, Golyós Csapágy! Na, hát lehet jönni velünk beszélgetni, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani. Új hallgatóinknak mondjuk, hogy ez a csütörtöki csatorna rövidítése, mert ez már egy régi hagyomány nálunk. Tehát a telefonszámunk 328-85-55. Immár felnőtt korba került a személyi számítógép, vagyis a PC. 1981. augusztus 12-én mutatták be az IBM legendás gépét, a PC-5150-est. Számozása nem mutatta elsőségét, pedig ez volt az a gép felépítmény, ami a későbbi továbbfejlesztéseivel együtt elérte a hatalmas áttörést, és igazán elérhetővé tette emberek százmilliói számára a számítógépet. Honnan, hová tart a PC? Szalai Dániel felhívta a Lenovo Magyarország igazgatóját, Gottlieb Istvánt. Milyen tulajdonságokkal rendelkezett az első PC, az első számítógép? 1981. augusztusában bocsájtotta útra az IBM ezt a terméket. A mai szemmel nézve ugye ezek úgymond nevetséges konfigurációk voltak. Egy nagyon egyszerű, úgynevezett egy 8 bites mikroprocesszor tartalmazott 16 kilobajtos memóriát, amivel a többszörösével rendelkezik ma már egy mobiltelefon is, ezt csak az összehasonlítás kedvéért mondom. Az alapkészülék az monokróm, tehát egyszínű monitor volt, és a legelső készülékek még háttértáróval sem rendelkeztek, hanem nagyon egyszerű floppy diskkel, amin az adatbevitelt meg lehetett oldani. Tehát a mai szemmel nézve azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük egy nagyon egyszerű, primitív készüléknek, mégis azt gondolom a maga nemében ez egy korszakalkotó újítás volt. Mi hozta meg egyébként az áttörést? Tehát amikor kifejlesztették ugye az első PC-t, akkor még azért ez rögtön nem vált népszerűvé. Mi kellett ahhoz, hogy betörjön a köztudatba, illetve hát egyre többen használják? Több dolog vezetett a sikerre. Tényleg nem a reklámhelye, azt gondolom, de érdemes erről szót ejteni, hogy a világ legnagyobb számítástechnikai cég az IBM állt mögé. Ez önmagában már mutatott egyfajta elkötelezettséget fölé a technológia mögé. A másik pedig az, hogy addig a pillanatig, amíg a PC nem született meg, nagyon sokféle hardware architektúra, tehát mikroprocesszoros számítógép volt a világon, és ahány annyiféle operációs rendszer volt, annyiféle program volt, egy kavalkád volt, mindenki szemmel ez nagyon jó volt, mert mindenki kifejlesztette a saját készülékeit, a felhasználók számára viszont nehézséget jelentett, mert nem lehetett tudni igazából, hogy mi az a készülék, amire számíthattak tartósan és hosszan. Az IBM ezzel a húzásával lényegében egy szabványt teremtett, és ez a szabvány 25 éven keresztül élt, és még élni is fog. Azok a alapvetések, amiket ezekben a számítógépek vannak, idején az IBM megtett, azok a mai napig hatnak, természetesen egy korszerű, egészen más technológiai bázison. A harmadik ok szerintem pedig az volt, hogy ezen az egységes hardware architektúrán nagyon sok szoftvercég elkezdett szoftvereket, programokat fejleszteni, és hirtelen egy-két éven belül egy olyan szoftver állomány állt a rendelkezésre, akár a mondjuk a könyvelőprogramokban, pénzügyi elszámolásban, logisztikában, szövegszerkesztésben, táblázatkezelésben, ami addig elképzelhetetlen volt, pontosan hardware sokszínűsége miatt. Gyakorlatilag létrejött egy olyan hardware architektúra és egy olyan alapszoftvercsomag, ami azonnal használható volt a végfelhasználók számára, korszerű volt, egyszerű volt, és nem beszélve arról, hogy könnyen elérhető volt, hiszen ezeknek a gépeknek az ára töredéke volt az akkoriban szokásos számítógépeknek. Mi a jövője a személyi számítógépeknek? Hosszú távon ez a klasszikus asztali számítógép ebben a formában biztos, hogy elsorvad. Ugyanakkor azok az alapvető technológiai dolgok, amelyek ma benne vannak ezekben a számítógépekben, ezek tovább fognak élni, és már kezdenek is sokasodni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy családot, hogy valamikor ez a család létrejött, ennek az őse ez volt a PC. Ez lassan ugye kiöregszik, idővel elhal, viszont a családtagok léteznek, nagyon sok leszármazottja van, és az egyik legizgalmasabb ilyen leszármazottja ma a notebookok. És ezek veszik át, azt gondolom, rövid és hosszú távon ezeknek az asztali számítógépeknek a helyét. Úgy látom, hogy Tücsi lenyűgözve figyel itt a számítógépes csetelés beszélgetést. Hát nem lenyűgözve, csak figyeltem a párbeszédet, hogy mi folyik itt. És mi folyik? Ó, minden verejték, vér, veríték. Hűha. És könnyek. Olyan egy kicsit ez a beszélgetés, mint hogyha egy ilyen közösség alakulna ki a műsor körül, nem? Mint hogyha egy ilyen kisebb faluban, ilyen virtuális faluban. Körbeülnék a rádiót, és hallgatnák, és közben pletyóznának. És gitároznának. A rádió az egy ilyen eszköz volt régen is egyébként, ami így megszervezte a faluban a közösségeket. Valóban, aztán jött később a tévé ugyanilyen funkcióval. És majd jön az internet. Bizony. Például a kis településeken. Bói városában például tudnak valamit. Tudják például azt, hogy egy kis település számára miért fontos az információs társadalom. A polgármestertől, Hárs Józseftől tudom, hogy már 1989-ben kábeltévés hálózattal rendelkeztek, amit 97-ben internetezésre is átalakítottak, így erre használják, és a városban most, kapaszkodjatok, 45%-os az internet elterjedtsége. A bóiak elhatározták, hogy az összes otthonba bevezettetik az optikai kábeleket, így minden család igen széles sávon kapcsolódhat majd a világhálóra. De miért fontos egy ilyen kis településen az internet, kedves Hárs József? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az internet az egy fontos dolog volt, hisz azt látjuk, hogy ugye említette, 97 óta működik a településen, és azóta egy új generáció nőtt föl gyakorlatilag a 10 év alatt, aki már egészen másképp tekint az információra, az internetre, és úgy gondolom, hogy lételem lett mindenki számára. De kifejezetten Bój település számára miért fontos? Ez egy kis településnek miért lényeges? Hát nézze, én úgy gondolom, hogy jó irányba léptünk mi 97-ben, hisz akkor azt gondoltuk, és jól gondoltuk, hogy itt a határ szélén, ugye mi a horvát határtól 12 kilométerre vagyunk, uh-huh. Egy kitörési pont mindenképpen az, hogy egy olyan információs rendszerrel rendelkezünk, amivel kapcsolódhatunk a nagyvilághoz. Hozzánk sajnos nem jön autópálya, elég hosszasan 4,5 órát tart, mire Budapestre felérünk. Egyetlen egy dolog van, az elektronikus stráda. Tehát akkor önöknek az üzletet segíti? Az internet? Tehát az, hogy a Horvátországba tartó nyaralókat, vagy akár vállalkozókat el tudják érni? Nem, én úgy gondolom, hogy a helyi vállalkozóknak segített ez egy óriásit. Szeretném elmondani, hogy amikor mi bevezettük, akkor még alig volt telefon ezen a környéken, hisz nálunk a úgynevezett, már az Ericsson által gyártott telefonközpont csak 93-ban jelent meg. Addig gyakorlatilag még telefonunk se volt. Tehát minek óriási lépték volt, hogy a telefon után egy internetes elérés volt, és először... A telefon után 4 évvel már internetet is be tudtak kötni. Aha. És hát úgy gondolom, hogy ezt jó ki tudtuk használni. 98-tól van egy kis ipari parkunk, és úgy gondolom, hogy azok a vállalkozók, akik itt élnek Bójban, nagyon jól használják a netet. És hogy ilyen rossz szóvicceléljek fel, bojdult az élet ennek nyomán, Bójon? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Igazából az a gondunk, ugye, hogy mint említettem, 97 óta működik egy koax kábeles rendszeren, amely ráadásul ugye még korábban épült, és ráadásul nem is csillagpontos. Tehát egyre lassul a rendszerünk, és ezért akarjuk ezt a rendszert, amely erkölcsileg és fizikailag is elavult, szeretnénk teljesen felújítani, illetve egy teljesen új korszerű technológiát bevezetni. Gondolom, hogy a fiatalabbak meg a vállalkozók számára teljesen természetes már az internet használata, de vannak olyan csoportok is a társadalomban, idősebbek, kevésbé aktív emberek, akiknek nem annyira természetes ez. Bolyban mi a helyzet? Használják az idősebbek is a hálózatot? Hát lepődjön meg. Mi már több mint 3 tanfolyamot is szerveztünk, ilyen 20-30 fős tanfolyamot, hisz az iskolában 2 teremmel is rendelkezünk, ahol az időseknek és az idősek gondolási központjában is tartottunk már tehát egy tanfolyamot, és meg kell, hogy mondjam, hogy van olyan rétege az idős korosztálynak, aki szerintem betekedik a fiatalokkal az internet használatban. Mire használják az internetet? Hát ők úgy gondolom információgyűjtésre, barátokkal való kapcsolatra, de én láttam már, hogy igen, aktívan sakkoznak mondjuk Dél-Afrikában egy partnerrel. Közben itt látom a chaten, hogy valaki üdvözli Boly településen Nidát. Nem tudom, ismeri a polgármester úr. Milyen nevet lehet? Nida. Uha. Nem mondták ott előtte, Balázs, hogy kiről van szó? Webmester. Igen, Cati? Itt van írva. Ha mondjad akkor. Hát állítólag Nida a Boly ex-webmestere. Aha. Nem tudom, ki ő. Na nem baj. Viszont érezhetően sok mindenre használhatják akkor Bolyban is, és a 45%-os internet penetráció, tehát elterjedtség, az hihetetlen magas. Tehát ahhoz képest, hogy azt gondolnánk, hogy általában inkább a nagyvárosokban lehet ekkora elterjedtség, ez egy kitűnő eredmény. Nem tudom, hogy van-e még ilyen kis település az országban, mint Boly. Hát mi nem vagyunk nagyok valóban, a település lakosság az 3850, az ingatlanok száma ugye 1200 fölötti, és ehhez kapcsolódik ez a szám, amit most ön említett százalékban, tehát úgy gondolom, hogy azért ez is hozzátartozik, hogy ha a százalékokat nézzük, hogy egy kis település versenyezik egy nagy várossal, tehát ugyan biztos, hogy szép eredmény, mi a legelején, amikor 97-ben egy intelligens település pályázaton nyertünk, akkor úgy gondoltuk, hogy ha néhány év múlva elérjük a 150-et, hát ehhez képest most már 500 fölött vagyunk régen, tehát úgy gondolom, hogy aláterveztük az érdekeltséget és a kihasználtságot is. Milyen terveik vannak még a jövőre nézve, kifejezetten az internettel? Építenek-e honlapot Bolynak, valamilyen kommunikációs központot, ami segíti a helyieket? Hát már régóta van honlapunk, és most indul egy új honlap, valószínűleg 2 hónap múlva már a keretek összeálltak. És igazából ezen az optikai kábelen ugye egy TPP szolgáltatást fogunk nyújtani mindenkinek. Ez alapvetően ugye a TV csatornákat ugye digitálisan adjuk. Persze itt van egy kis gondunk abban, hogy minden TV-e sajnos kell egy úgynevezett set-up box. Ez a gondját jelenti ennek a hálózatnak, de én úgy gondolom, hogy ha be is vezetik a digitális adást 2012-ben, a mi hálózatunk az már most is digitálisan fog adni, és természetesen mitál sávszélesség településen belül gyakorlatilag korlátlan. Jelenleg 100 megabit per szekundumra épül ki a hálózat, tehát semmi gond nem lesz a HDTV adásokkal sem. Minden lakásban 100 megabit? Tehát a településen belül, miután ugye ez egy olyan kiépített rendszer, hogy az optikai vezeték közvetlen a központba fut be, tehát mindenkihez a központból elér egy optikai vezeték, ezért most a elemek, amik a végponton vannak elhelyezve, azok 100 megabit per szekundumra vannak kiépítve. Tücsi itt elismerően bólogat egyébként. Igen, épp eszembe jutott, hogy Bolyból fog elindulni a Terminator 2-ben felélett számítógéprendszer, ott lesz a központi, hogy ami elpusztítja a világot. Hát bízom benne, hogy ilyen nem lesz, sőt az ellenkezőjében bízom. Balázs, te hallottad az előbbit? Minden lakásban 100 megabit per szekundum a sávszélesség. Nem piskolta, leköltözöm Bolyra. Várjuk szeretettel, van. Hát ingatlanunk, terkünk, várjuk szeretettel. Az önök példája mutatja, hogy hogyan lehet a hátrányból hihetetlen nagy előnyt kovácsolni. Ugye, hogy nem volt telefon több mint 15 évvel ezelőtt, és most már ott tartanak, hogy lényegében megelőzik az összes települést. Sávszélességben mindenképpen, de talán már penetrációban is. Úgyhogy ez az eredményhez mindenképpen gratulálunk önöknek. És ha megengedi, majd később időnként visszatérnénk Boly példájára, hogy milyen fejlesztéseknél tartanak, és egyáltalán mire használják az internetet. Hát december közepére készül el a rendszerünk. Jézuska meghozza minden lakásba, minden üzlethelységbe, irodába ezt az optikai hálózatot. Bízom benne, hogy sikerrel fog a első hónap próbaüzem is lefutni, és nagyon eredményes lesz ennek a rendszernek a használata. Hárs József, Boly polgármesterét hallottuk. Viszont hallásra! Viszont hallásra! A most már mondjátok meg, hogy mit nevettek ennyire. Megtudtuk, hogy ki Nida, ugyanis fönt van a cseten egy srác. Igen. Aki mindenkit ismer bolyón, és tudjuk, hogy Nida az a bolyi Mózésnak a lánya. Aha. És ez a beteneve. Hát még derül neki. Egyébként azon nevetünk, hogy a cseten itt ilyen ad-hoc módon mindenki költözni akar azonnal bolyra. Tehát itt kialakult egy ilyen, most azonnal indulunk, kérdezzük meg, hogy mennyi a telek ára című akció. Majd visszahívjuk a polgármester úr. Itt már egy 4000 fős falu képe lebeg itt a csetelők előtt, ezt már láttam ott beírva. De azt hiszem, hogy meg a polgármester úrra fogom utasítani a mi kis falunknak a polgármesterét, hogy na akkor vegye fel gyorsan vele a kapcsolatot, hogy hogy kell az ilyet csinálni. Te is faluban élsz, kicsi? Igen, itt Budapest határában egy pici faluba, Csömörön, úgyhogy ránk is ránk férne, mert nálunk is egyetlen szolgáltató van, aki hát nem áll a helyzet magaslatán. Messze nincsen 100 megabit. Hát, ha milyen 1 megabit megjelenek is, már örülhetek. Azért ez milyen klassz, hogy a polgármester úr már abban gondolkodik, hogy minden háztartásban ott lehet a HDTV, tehát a nagy felbontású televízió. Hát igen, tehát ez tényleg ez arról szól, hogy előre gondolkodik. Tehát az, hogy... Rossz? Miért rossz ez? Nem rossz. Arról szól. Arról szól, bocsánat, félrejtettem. Igen? Tehát arról szól az egész, hogy mennyire előre gondolkodik. Tehát nem az van, hogy most 1 évre, 2 évre, ne adj uram, bocsánat, hogy a politikusok az a következő választásig, hanem az, hogy hát igen, fel kell ülni egy feladathoz, akkor nézzük meg, hogy mire van szükség a elkövetkezendő 10-15 évben. És akkor ennek menjünk elébe, ha már lúd legyen kövér, ha már lehet, akkor építsük így ki, és teljesen igazán is maximálisan egyetértek vele. Csodálatos példa egyébként tényleg. Számomra lenyűgöző. Úgyhogy sok ilyen kis település még Magyarországra. Szeretnénk így lelkesedni akár élő adásban. Na, folytassuk valami olyannal, ami furcsa, mert közlekedés, mégpedig az információ szupersztrádán, hogyha ilyen közhelyesen akarok fogalmazni, de mégsem olyan közlekedés, de mégis az. Szóval olyan közlekedési eszközökről van szó, ami a valóságban létezik, vasút, villamos, illetve metró, és ezeknek a szimulátor változata. És azért jött Vaktler István a stúdióba vendégünként, hiszen készítettetek egy oldalt, ahol elérhetővé tettétek ezt a szimulátor programot. Ami hát, mire is jó? Arra jó, hogy beüljek a metróba és vezessem? Tulajdonképpen igen, tehát röviden összefoglalva valóban ez a lényeg. Ugye nap mint nap utazunk a metrón, mindenki ismeri, felszállunk, 20 percet, fél órát utazunk egy irányba, látjuk a fekete falat, és néha időnként beüllan egy-egy állomás képe. Na most, tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Pontosan, és jó pár őrült ember van, aki szerette volna kipróbálni, hogy ez milyen lehet előről is. Itt a jó párat úgy értem, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Cati, jelentkezik, te kipróbáltad? Nem igaz, hogy ti még sose kukkoltatok a vezető ajtaján a leragasztott izét, amit lekapartak azon keresztül. Bekukkantottam már, dehogy nem. Ugye? Sőt, ilyen ajtórésen. És mindegyik ajtón van egy kis rész, amit lekapartak. És talán most köszönjük meg a BKV-saknak, mivel az ablak mind a két oldalról festve van. Tehát ez a sofőröknek, hogy ők belülről levakarták azt a lyukat vele szembe, hogy tényleg lehessen kukkolni. És azt tudjátok, hogy ez két irányú, tehát ők is néznek hátra fel. Kukkoló metrósofőrök. Na, hát de igen. A programban nem lehet kukkolni. Programban nem. Hát, illetve van olyan program, amelyikben akár utasként is utazhatunk, tehát azt játszik, hogy utasok vagyunk, leülünk a székre, és onnan nézelődünk kifele. Mondjuk ez egy metró esetében nem igazán látványos. Mert... Istenem, álmaim ne tovább, hogy olyan szimulátorban ülni, ahol a metró utas lehetek. Ez majdnem olyan szép, mint a repülés szimulátorban egy 12 órás hosszú tenger fölötti repülőutat Amerikából, Ausztráliából real-time-ba lejátszani. Egy bizniszcsászom azért lehet, hogy kipróbálnám. Hát sokan csinálják. De én azt sem értem igazán, hogy metrót vezetni miért érdekes egy szimulátorban, hiszen kötött pályás, nem nagyon lehet kormányozni. Vagy így igen? Van, így van. Viszont a járművezetésre azt mondják, kötött pályás járművezetésre, hogy elindulni mindenki el tud vele. Viszont a pontos el megállni, az a művészet. Az egy kihívás? Így van. Tehát nem mindegy, hogy hol kezd el fékezni az ember, mekkora erővel. Ugye autónál érzed bizonyos idő után, hogy hol jön a következő. Itt viszont jóval nehezebb. Tehát nem csak a jármű határozza nagyobb meg. Nagyobb a lendülete a tömege a metró szerelvénynek, pontosan, és nehezebb lefékezni. Pontosan. Aha. Hát ezt lehet látni mondjuk akár közúti baleseteknél. Meddig kell gyakorolni például a metróval, hogy megálljál pontosan az állomásban? Nem tudom, végtelen ideig. Előbb-utóbb ráérez az ember. Szerintem, hogyha sokáig vagy utas, például sokat álltál a Népstadion, nem tudod, én mert arra jártam suliba, és minden délután tapasztaltam, hogy hol kezd el fékezni a tag, szerintem nekem menne. Jó. És különben is én, mert villamosvezetői tapasztalatokkal rendelkezem, úgyhogy hát nekem anyukám villamos vezető volt, úgyhogy még a hasába is vezettem villamost. Sőt, amikor kicsi voltam, és óviba jártam, és beteg voltam, és bementem, én mondtam a megállókat, úgyhogy magázatok. Kedves, a kettes villamoson. Kedves Cati, akkor mondja el, legyen kedves a kettes villamosnak a megálló. Fogalmam sincs, tudom, hogy volt egy olyan rész, amit anyukám, egy olyan megálló, amit arról jegyeztem meg, hogy ott van a szappangyár, és nem a nevét mondtam, mert bemondtam, hogy szappangyár. Tökéletes. Az állomásokat mondja a program? Így van, azt rögzítettük diktafonnal. Például a Kisföld alatti esetén ez meglehetősen vicces volt, ugyanis a barátnőmmel utaztunk, akkor még Székesfehérváron laktam, amikor csináltam azt a pályát a BVL szimulátorhoz, és mondtam neki, jöttem Budapestre meglátogatni, hogy akkor most megyünk egy kört a Kisföld alattin, felszálltunk, diktafon elő, feltalt a hangszóróhoz, az utasok legnagyobb megdöbbenésére, és így utaztunk egy kört rögzítve a hangokat, amit aztán persze számítógépre áttettünk. Hogy... Nem lenne érdemes megkeresni a BKV-nek a PR vagy marketing osztályt, szerintem boldogan a rendelkezésetekre bocsátana egy eredeti Magnusszalag akármi átiratát. Sajnos azt kell mondjam, hogy tévedsz. Igen. Így van. A kettes villamos pályát, amikor csináltam, akkor az volt az elképzés, hogy valós adatokra épüljön. Hát olyan 2-3 hónapig futkoráztam érte a BKV-nál, hogy ki tudja mérni a tervrajzokból azt, ami engem érdekel. A BKV igazából semmilyen lehetőséget nem lát benne. Abban, hogy mondjuk esetleg oktatási célzatra, vagy csak úgy érdekességképpen felhasználja. Tehát semmifajta olyan úgymond pozitív összejelzés nem érkezett az egy-két megkeresésünkre. Azt mondtad, hogy viszonylag kevés embert érdekel az hát ilyen ez, típusú szimulátor. Így van, ez egy réteg hányan játék. Hányan vagytok? Hát ez nagyon jó kérdés. Különböző szimulátorok vannak, magyarországi rajongótábor az olyan 1000 főre satszolom, akik ezzel nap mint nap foglalkoznak, vagy le is, hogy mondjuk akkor inkább az, hogy hetente előveszik a játékot és játszanak. A korosztály az szerencsére változó, tehát ismerek 8 éves kisgyereket, mondjuk így, és ismerek 55 éves felnőtt úri embert is, így van, így van. És ugye mondjuk el, hogy lényegében ez olyan, mint egy klub. Tehát, hogy lényegében ti az interneten klubéletet éltek. Hát nekünk az internet az nagyon nagy segítség ugye kapcsolatot tartani másokkal, az ország különböző pontjén élő emberekkel. Tehát régen, hogyha emlékeztek, voltak még ilyen Commodore klubok, hogy összegyűltek az emberek művelődési házban hetente egyszer, és cserégették a programokat, és nagyjából ugyanezt helyett is itt az internet. Interneten beszélgetünk egymással, különböző fórumrendszereken tartjuk kapcsolatot, illetve hát ugyanígy tesszük elérhetővé a pályákat a különböző szimulátorokhoz. És hát ugye ez egy ingyenes program, ami letölthető az oldalról, és ráadásul hozzá letölthetők mindenféle képek, amikkel a valós helyszíneken valós járművekkel lehet haladni, tehát a villamosra rá lehet húzni mondjuk a kettes villamosnak a kinézetét. Hát inkább én úgy fogalmaznám meg, hogy van egy alapprogram, ami egy japán oldalról tölthető le ingyenesen, csak a készítő az meglehetősen háklis rá, hogy csak tőle lehessen elérni, de mondjuk ez természetes, és tőlünk pedig ehhez a programhoz pályákat lehet letölteni, tehát külön elkészül egy pálya, mint például a kettes villamos, mint például különböző nagyvasúti pályák, vagy metrós pályák, illetve ezekhez különböző járműveket szintén le lehet tölteni, tehát így olyan nonsense helyzetek is lehetnek, mint Kisföld alattiban megyünk rendes nagyvasúti vonattal dízel mozdonyt vezetve, ami poénnak jó, de persze mi komolyan játszunk, és nem csinálunk ilyeneket. A játék csak erről szól, hogy mentek a vasúttal a metró alagútba, vagy van benne valami más kihívás is? Tehát lehet versenyezni, vagy valami? Versenyhelyzet nincs a dologban. Igazából ami most kezd elharapózni az az, hogy összejövünk egy 10 interneten, megbeszünk egy időpontot, és úgymond egyszerre kezdünk el vezetni, tehát a Kisföld alatti pályán 3 perces időközönként indulunk el, és közben tudunk az internet segítségével egymással szóban beszélgetni. Sajnos nincs olyan program, jelenleg olyan szimulátor program, ami támogatná az egyszerre történő vezetés, mint például a repülősöknél van ilyen, talán év végére, következő év elején kiadásra kerül. Nem nekem, mint a lelki szemém előtt el, hogy 10 összegyűlünk, és akkor az őrsvezér téren lekapcsoljuk az egyik igazit, és elkötjük, és megyünk vele. Igen, nekem ebben valami játékkal két fenntartásom van. Az egyik az, hogy nem tudja teljesíteni az egyik régi vágyamat. Tehát, mint amikor nekem az volt, hogy úgy szerettem volna egyszer a 4-es villamoson a vezető fejének szólítani egy pisztolyt, hogy a Rákóczi útnál forduljon balra, különben véged van. Tehát, De gonosz vagy. Ez a program se tudja teljesíteni. A másik az, hogy grafikailag valószínűleg borzasztó gyengén van kidolgozva az a rész, ami igazán izgalmas, tehát mivel kötött pályás, nem lehet avval szórakozni, hogy nekicsapódunk az alagút falának, hogy törik össze a szélvédő, meg ilyenek. Ez a kötött pályás. De egyébként a grafikája nem rossz, hát én nézegettem ezeket a képeket, és ez egészen jól néz ki. Elsőre például a fotónak néztem. Hát, mert fotókból van összerakva minden egyes objektum. Azért ez annyira nem rossz. Tehát ahhoz képest, hogy ez nem egy játékfejlesztő cégnek a terméke, hanem egy valaki, aki ott Japánban csinálgatja, ez döbbenetes, illetve hát gondolom a közösségi, akik csinálják a pályákat. De én azt emeltem, hogy a BKV ebben nem lát egy fantáziát. Ez döbbenet egyébként. Itt a cseten be is idézte Dani a BKV-nek ezt a flashes játékát, ami által vérgáz. Tehát az valami vérgáz népszerűsítő játékuk van erre a vasútvezetésre, vagy nem is tudom, metróvezetésre, vagy valami ilyesmi. Hát ehhez képest ez nem tudom, a Nótusz útra. Én már csak azt nem értem, szóval ezek azok a szakmák, ahol általában azért küzdenek időnként ember problémákkal. De itt már rá lehet szoktatni az embereket, hogy hoppá, ez egy, nem is rossz hízi, akkor menjünk el villamosvezetőnek. Szóval hát, kedves Abba Botton, hogyha még megmarad a kombinó akció után, ott a PR osztálynak kicsit ritkítani kéne, és gondolkodó embereket. Mondjad egy isten. Ismerősöm, azt hiszem egy vagy két hónappal ezelőtt, igen, lett hévvezető. Tehát amikor úgymond először találkoztunk vele, ez a BVE program kapcsán, játszott interneten kapcsolatot tartottunk, ő is nagyon sokat vezetett, más programokat is használt, és aztán így, hát nem villamos, először az volt, hogy villamosvezető lesz, de aztán mégsem is hévvezető lett belőle. Tehát most már a BKV alkalmazásában állva rója a köröket Szentendre és Batthyány tér között. Te például vezettél már valami nagyobb járművet? Hivatalos válaszom az, hogy nem. Aha, értem. Szóval vezetett hévet? Nem. Hévet biztosan nem vezettem. A metrót? Inkább nem válaszolok a kérdésekre, de a metrónál is nemet mondok. Jó? Szóval, tovább nem foggatózzunk. Szóval jó a szimulátor. Még akkor mondd el még egyszer a címet, hogy kipróbálhassák mások is. Két hónap címet mondanék. Egyszer mondom azt, hogy az http://ist.uw.hu. Itt vannak a BVS szimulátorhoz magyar pályák és járművek. Ez az Istvánból, ugye? Az ist. Hát ennek külön története van, hogy miért Ist, ugye ezt a nicknevet használom az interneten is. Isten után az első. Annó még volt egy Outrun nevezetű program, játéktermi program, kis autóval kellett menni, és három karaktert kellett megadni, így van a házsportáblában, így van. Szóval, akit még érdekel, nem csak egy szimulátor, hanem minden olyan program, ami a vasúttal kapcsolódik, az látogasson el a www.virtualisvasut.hu oldalra. Ezt igyekszem mindig szépen minden nap frissíteni. Elég sok érdekesség jelenik meg, azt kell mondjam. Itt látom egyébként az oldalt magam előtt, mert Dani betöltötte nekünk a képernyőre, és látjuk, hogy nagyon kedvesen népszerűsíted a mi műsorunkat is az oldal tetején. Hát ez kis reklámot. Rádióinterjú veled. Ezért vagyunk olyan sokan. Köszönjük szépen, István, hogy ezt elmesélted. Köszönöm szépen a lehetőséget. Gyere máskor is. Kati, beszélgessünk veled miről, és hát hogy mennyi videoklipet nézel te napjában? Hát mostanában már nem, mivel nincsen zenecsatornám. Miért nincsen? Mert csak földi sugárzású csatornákat fogom, mert nem vezettük be a KBTV-t. De ami nagyon tetszik, azt megkeresem interneten. Tehát az előadók már a saját weboldalán, például a legutóbb Nelly Furtadónak a klipjeit néztem végig, és csak regisztrálnom kellett. Videókívánságműsort csinálsz magadnak. Hát persze, lúpolom a klipeket, aztán csókolom. Na de ezért jó, nem? Az internetes videóklip. Hát igen, de régen egyébként nagyon. Tehát nekem, mikor én, most már nem azt mondom, hogy középkorú volt, középiskolás? Szóval igen, amikor középiskolás voltam, akkor persze vettem fel a klippeket így egymás után, és akkor volt a klippek egy, klippek kettő, VHS, volt a polcon. Milyen jó azt most visszanézni, nem? Abszolút. De én egyébként én teljesen, tehát hogy lányok összejöttünk, és akkor táncoltunk rá, ilyenek. Na mindegy. Én sokkal öregebb vagyok, én még a zenebutikból vettem fel az első. Zenebutik. Az elején egy kis Benji-vel, utána egy kis Pumukli-val, de nagyon jó. Na de mi a hír, Cati? Az a hír, hogy a klipek felköltöznek az internetre, úgy néz ki, mert hogy van ugye ez a kedvenc oldalunk, most hát én nagyon megszerettem, ez a YouTube, amit ugye így, amikor először beszélgettünk róla, akkor ilyen feltöltögetett, vicces, mókás, ilyen kis videókat mutogattunk. És biztos emlékszem még, hogy ilyen kínai srácok Backstreet Boys-t énekeltek ott nagy vadulat, kereokiztak, vagy mi. Na, és meg Zidán most... múltkori valhéja is ott volt. Jó, mindegy, szóval sok, igen, az is volt, meg tehát tényleg mindegy, egy ilyen gyűjtő oldal volt, bárki feltölthet bármit, bárki feltölthet bármit, mondom ezt a mikrofonba is, és az a lényeg, hogy a külföldi zenecsatornák már nem nagyon tudják eladni úgy a műsorukat, hogy csak klippeket mutatnak. És ezért ugye már egyre több náluk a szerkesztett műsor, meg a különböző dokumentumfilmek, és ugye még mindig zenecsatornáról beszélünk, tehát most, ha már ez annyira így nem megy, akkor egy kicsit szerkezeti átalakítást kellene valahogy kitalálni, mert hogy az új generáció általában már nem szereti annyira a klippeket, mint szerettem én kiskoromban. És ezért most kitalálta a YouTube, hogy kihasználja azt, amíg annél a zenecsatornánál ezzel foglalkoznak, és akkor gyorsan elkezd szerződni, ami egyébként nem kis piskóta, elmondanám, a különböző lemezkiadókkal és jogvédőirodákkal, hogy akkor az interneten hogyan tudnák ezt feltenni, persze nem letölthető formában, de ők már azon is gondolkodnak, hogy nem megnézhető tudom, formán. Valamennyiért egyébként le is lehet tölteni, és igazából ez a legegyszerűbb. Kicsit varázsát veszti a dolog, de... Nem, szerintem reklámmal fogják ezt eltartani. Reklámmal szeretnék, de azt mondom, hogy lesz majd letölthető változat is. Például hát... a nagy kiadók fizethetnek a Tube-nak, hogy le lehet tölteni, reklámozzák ezeket az előadókat, avval, hogy a klipeket le lehet onnan tölteni. Igen. Sok-sok órányi videoklipet kell majd bedigitalizálniuk, de szerintem ez egy jó hát irány. Igen, de én egyébként én nem nagyon hiszem, hogy ez nagyon be fogna jönni. Miért? Bár lehet, hogy kint Amerikában nem annyira kockafejűek az ilyen emberek, mint itt Magyarországon. Én pár évvel ezelőtt próbálkoztam ugyanezzel, elmentem minden kiadóhoz, mindenki, ők nagyon könnyen ráborítottak a dologra, de a jogvédőirodák sehogy nem tudtad neki bebizonyítani, hogy ezt nem lehet letölteni. És kötötték az ebet a karóhoz, és végül nem kaptunk engedélyt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz tényleg. Az ördög ügyvédjében hangzik el valahol, hogy a jogászok a modern kor papsága. Az ő kezükben van elég sok hatalom ilyen szempontból. Hát igen, a szerzőjogok is egy ilyen terület. Igen, de én szorítok, mert egyébként tényleg egy tök jó ötlet, és amíg az nincsen, addig mindenki kolbászoljon maga a saját klipje után. A vonalban, ha minden igaz, Kömlődi Ferenc, az Ágens Portál szerkesztője. Szia, Feri! Szia, Árpád! Nagyon ideges vagy, kedves Feri? Nem vagyok nagyon ideges, miért nem lennék. Tehát érzelmekről nem akarunk beszélgetni, és gondoltam, aha, hogy hát, ha egy picikét, mert vártál ránk hát, kicsit a telefon. Kicsit vagyok, mert villamosba ülök, és úgy néha nehezen hallak, de úgy különben aha, minden rendben van. És ez a te döntéseidet hogyan szabályozza? Hogyan szól bele abba, hogy miképpen döntesz általában, hogyha ideges vagy, vagy valamilyen érzelmet megélsz? Azt tudjuk, hogy hogyan teszik fel a kérdés. Például, hogyha egy választást felajánlanak, hogyha úgy teszik fel nekem a kérdést, hogy te szerint rákos beteg vagy, és megoperálunk, és 80%-ot túléled, akkor valószínű, hogy sokkal inkább igent mondok, mint hogyha azt mondják, hogy 20% esélyed van, hogy meghalsz. Magyarán azért a te gondolkodásmódod sem elsősorban racionális, hanem inkább az érzelmek befolyásolnak, mint ahogyan kiderült ebből a kutatásból, amiről te írtál az Ágens Portálra. Itt vagy? Igen, tehát itt a lényeg az, hogy ugye sokáig azt hittük, hogy az ember teljes mértékben racionális lény, és hogy a döntéseink abszolút észszerűek, és a érzelmeknek nincs szerepe ebben. Viszont ugye egyre inkább, egyre több kutatás, bizonyos tudományterületek foglalkoznak azzal, hogy érzelmek mennyiben befolyásolják a döntéseinket, illetve ez a legutóbbi kutatás pedig arról írt, hogy a érzelmek szabályozzák a döntéseinket. És ezt kísérletekkel támasztották alá a londoni University College-nek a kutatói. Mindez hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia kutatást, hiszen ezért érdekes számodra ez a téma, meg az Ágens Portál számára. Ez annyiban befolyásolja a mesterséges intelligencia kutatást, hogy ugye létezik a számítástudománynak egy olyan irányzata, hogy affective computing, érzelmi számítások, ahol például ugye vannak a interneten ilyen beszélgető ágensek, beszélgető robotok, stb., amikben próbálnak egyfajta érzelmi modulokat beletenni, hogy érzelmileg reagáljanak a felhasználóra, tehát, és amennyiben a döntéshozásban a érzelmeknek valóban olyan fontos szerepe van, akkor ez nyilvánvalóan áttételesen vagy nem, de valamilyen szinten kifoghatni a mesterséges intelligencia kutatásokra is. Persze ez a londoni kísérlet még ilyen további megerősítésre vár. Úgyhogy ezt mi is majd megvárjuk, viszont nagyon jól szórakoztunk itt közben. Ha úgy tetszik, az érzelmeinkre hatott az, hogy közben hallottuk a villamosnak a hangját, amiről az előbb beszélgettünk a villamos szimulátor kapcsán. Hihetetlen, hogy hogy kapcsolódnak egymáshoz a műsor elemek. Megszerkesztettük. Feri a beépített emberünk a városban. Igen, igen. Érzelmeim monitorozom a villamosokat. Szerinted egyébként a gépeket el lehet majd látni egyszer ilyen típusú érzelmekkel? Tehát, hogy lehessen érzelmekkel befolyásolni a gépek működését? Tudod, erre most jó köszönhetően szokom, hogy persze, igen, egyszer. Egyszer nyilvánvalóan, de hogy mikor, azt nem tudom. Most viszont jó szórakozást kívánunk neked, hiszen egy házi buliba sietsz. Úgyhogy köszönjük szépen. Szia, sziasztok. Feri! Magyarországon két olyan ismertebb aukciós oldal is létezik, ahol szabadon licitálhatunk eladásra váró termékekre, illetve mi magunk is indíthatunk ilyet. Ezek az oldalak igen népszerűnek számítanak, nagyon sokan használják őket. A közelmúltban azonban több felhasználó hiába utalta át a termék árát, az eladó nyom nélkül eltűnt, emiatt jelenleg rendőrségi nyomozás is zajlik. De vajon hogyan próbálják kiküszöbölni a nemrégiben történt csalássorozatokhoz hasonló eseteket? Először Dobra Pétert, a Tesszesz aukciós oldal vezetőjét kérdeztem, aki szerint nem reménytelen az ilyesfajta csalások megelőzése. Kiemelkedően fontosnak tartom azt, hogy egy aukciós oldalon valamilyen módszerrel ellenőrizzék a felhasználók által megadott adatokat. Ezt egyébként nagyon sok oldal megteszi, például az eBay-en is van ilyen módszer, de Tesszeszen is alkalmazunk egy erre kidolgozott módszert. Ennek az a lényege, hogy amikor valaki regisztrál a Tesszeszen, akkor első lépésként megnézzük azt, hogy azok az adatok, amelyeket ő megadott, léteznek-e, létezhetnek-e. Tehát, hogyha valaki például olyan címet, olyan nevet ad meg, amely egyértelműen valótlan, akkor azt a felhasználót felfüggesztjük. Ennek a cím ellenőrzésnek van egy második lépése is. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy egy cím létezhet, akkor arra a címre a felhasználónak küldünk egy levelet. Ebben a levélben... Ez egy hagyományos postai levél, ugye? Igen, egy hagyományos postai levelet arra a címre, amit ő megadott. Ebben a levélben található egy úgynevezett aktiváló kód, amelyet a weboldalon neki meg kell adnia. Hogyha ezt a kódot megadja, akkor tudja valóban használni az oldalt, tehát akkor nyílik arra lehetősége, hogy például eladást kezdeményezzen, illetve korlátozások nélkül tudjon például vásárolni. Ugye, hogyha a felhasználó egy valósnak tűnő címet ad meg, de ő például azon nem elérhető, akkor nem fogja megkapni a kódot, ezáltal nem is fogja tudni használni az oldalt, tehát például nem tud eladásokat kezdeményezni. Ez egy jelentős visszatartó erő azok ellen, akik csalásokat szeretnének elkövetni az oldalon, hiszen annak ismeretében, hogy mind az üzemeltető, mind az aukciós partnerrel tudja az ő valós leellenőrzött elérhetőségeit, szerintem valaki kétszer is meggondolja, hogy rosszát tegyen a tűzre. Gerő Viktor, a Vatera.hu ügyvezetője arról beszél, hogy egy új, a csalásokat kiszűrő technikával készülnek, ezzel pedig már egy hónapon belül találkozhatunk. Három kiemelkedő területről kell beszélnünk. Első körben a felhasználóknak a tájékoztatása, hogy senki ne utaljon előre pénzt, összegeket eladóknak. Elsősorban az utánvétet, illetve a személyes átvételt támogatjuk, és erre a felhasználók figyelmét fel is hívjuk. Másodszorban azt gondolom, hogy ha előfordul egy visszaélés csalás, akkor piacteret üzemeltetők felelőssége az, hogy segítsék a felhasználókat, hogy minél előbb a csalások nyomra vezetőjére jussanak. Illetve egy harmadik nagyon fontos pont, hogy szintén a piacterek felhasználóinak felelőssége az, hogy piacteret minél biztonságos tegyék, és lehetőleg minél több visszacsatolást kapjanak a felhasználóktól regisztráció után. Beszélgetésünk apropóját az is adja, hogy a közelmúltban több sajnálatos eset is történt az önök oldalán, amikor pont az történt, hogy előre utalták a vevők, a licitet meghirdető eladóknak a pénzt, majd az árut viszont nem kapták meg. Az ilyen típusú csalásokat csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy nem utalják előre el a pénzt. Tehát hallottunk már olyan védekezési technikákról is, hogy a liciten résztvevőket, illetve a licitálókat is olyan módon ellenőrzik az ő személyazonosságukat, hogy mondjuk postai úton kiküldenek számukra egy levelet, és így kapnak egy PIN-kódot, amivel tudják magukat aktiválni. Sajnos Magyarországon nincs 100%-ig megbízható regisztrációs ellenőrzés jelen pillanatban, de hát erre nemzetközi példákat is tudnék sorolni, és sajnos nemzetközi téren is vannak visszaélések. Ahogy mondtam, a mi felelősségünk inkább az, hogy mindent megtegyünk felhasználók biztonsága érdekében, tehát jelen pillanatban is készül a Vatera egy olyan lépésre, ami által biztonságosabbá tudjuk tenni a piac teret, és még jobban tudjuk ellenőrizni a felhasználókat. Ez hogyan működne egyébként? Egy hasonló rendszert kell elképzelni, mint ami a másik magyar aukciós oldalon is van, tehát kiküldenek postán egy ilyen ellenőrző levelet? Mi egy másik, sokkal biztonságosabb módszert szeretnénk választani, illetve már választottunk. Nem szeretnék erről igazán többet mondani, azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket el kell végeznünk, és utána természetesen tájékoztatjuk erről a közvéleményt. Az elmúlt időszakban történt visszaélések úgy gondolom, hogy egy szélsőséget képviselnek, tehát nem ez jellemző a hazai piacterekre. Szerencsére több tízezer, sőt több százezer tranzakció folyik a piactereken, és ennek csak nagyon-nagyon kis hányada végződik ilyen szerencsétlenül. Az elmúlt percekben Szalai Dániel összeállítását hallhattuk, és itt van velünk a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Ha még nincsen, akkor majd egy kicsit később lesz. Igen, és addig elmeséljük, hogy itt a nagy teszveszes és vaterás ilyen beszélgetés alatt mi nagyon jól elkezdtünk itt ám csereberélni. Olyan dolgok találtak gazdára, és olyan dolgokra csaptam le, mintha például vaterán licitálnék. Például capstock billentyűt. Mit kaptam most? Na, mit kaptam? Mit kapok MP3-ba? Hát, az csak adáson kívül, az összes, hát, ha valami jogvédő is aggatja. Jó, van egy tök jó dolgom MP3-ba, ami ilyen tök jó film és trilógia, és Ez szerintem a hallgatókat is rendkívül érdekli. Na, azt akarom viszont elmesélni, hogy... Fölizott a csett, hogy milyen. Ez elmúlt napokban hír volt, hogy billentyűzetten ugye ismerjük régóta a caps lock billentyűt, ami arra szolgál, hogyha benyomjuk, akkor végig nagybetűkkel fogunk írni. Nem tudom, hogy benneteket hogy érint ez a dolog, engem szokott időnként felbosszantani, hogy véletlenül lenyomom, és akkor nem. Van nála sokkal bosszantóbb is, például amikor itt a M fölött, a nyíl fölötti hatos gomb felé fölraknak még egy másik három gombot, és az egyik azt úgy hívják, hogy power, és hogyha egy kicsit véletlenül a mellé backspace nyomsz. Mellé nyomsz, akkor okay, azonnal kikapcsol a gép. Igen. Igen, ilyet cuki. Én is megjártam már. Tehát elég sok helyen voltam egyébként, én is azt csinálom, hogy így kipattintom volna. Igen, a caps lock nekem is volt problémám, amikor gépelem gondosan a cikket, és verem a billentyűket, mint az atom, aztán fölnézek, és onnantól kezdve a mondat kisbetűvel kezdődik, és minden nagybetűs, és oly, mondom, csak visszakezdhetem az oly, de... Modern szövegszerkesztők automatikusan átalakítják az ilyen hibát egyébként. Persze, de én olyan ember vagyok, akinek úgy látszik, hogy a számítás technikában időként, tehát én például most a munkám javarészét egy P1-es gépen végzem, Windows 98-as operációs rendszer volt, és Office 97-et használok, és mindenre, amire egy átlag normál embernek szüksége van, ez a rendszer képes. Magyarul ez egy ilyen kőkorszak előtti masina. Hát manapság már annak számít. Bódi Zoltán most már itt van a vonalban. Itt van, igen. Hát, szia Zoli! Sziasztok! Téged is idegesít a caps lock billentyű a billentyűzeten? Én megint formabontó leszek a társaságotokban, engem ezért, nem idegesít. Ezért kérdeztem, hogy formát bontsál. Míg mások a billentyűzetet bontják, addig igen. Te formát. Ha már billentyűzet bontásnál tartunk, engem a billentyűzeten mindenkit idegesít, valami engem is idegesít. Engem az insert billentyű szokott rettenetesen idegesíteni, mert az aztán tényleg egy olyan funkció, amelynek az egyszerű hétköznapi felhasználó a hasznát borzasztó ritkán tudja megtalálni. Ugye tudjuk, benyomjuk az insert billentyűt, és akkor amit utána írunk, az törli az utána lévő szavakat, tehát szörnyű. De van nagyon... más funkciója is egyébként, igaz, nyilván Balázs? Van, nyilván tehát például van. A beillesztés funkciót is igen, elérhetjük meg tudja könnyíteni, de hát azt másképp szoktuk csinálni, tehát igazán nagyon ritkán lehet kihasználni, de mindegy, ne is az insertről beszéljünk, hanem a caps lockról, hiszen ez a témánk. Ugye hát a funkciója nyomva tartjuk, és akkor mindent nagybetűvel ír. Ezt egyébként gondoljuk végig, hogyha van egy olyan szöveg, mondjuk egy egész mondat, amit csupa nagybetűvel akarunk írni, azért ez rettentően szimpatikus, és megkönnyíti a munkát, hogy benyomom, és akkor nem kell az egyik kezemet teljesen lefoglalni azzal, hogy nyomva tartom a nagybetűsítő gombot, és csak egy ujjal tudok, vagy két ujjal tudok gépelni, hanem egyszerűen lenyomom, és akkor tényleg egy egész mondatot is tudok nagybetűvel írni nagyon könnyedén. Én bizony nagyon gyakran szoktam ezt a funkciót használni, és valójában való igaz, ahogy mondtad, Árpi, hogy a modernebb szövegszerkesztőkben egy mozdulat az egészet visszacsinálni, tehát jóval kisebb ez a probléma, mint ahogy mostanában ez fölmerült. Mert egy mozgalom indult, ezt nem mondtuk még elég. Igen. Az interneten ilyen, majdnem ilyen aláírásgyűjtő akcióként mozgalmat szerveztek, és a klubhoz egyre többen csatlakoznak, igen, hogy Caps Lock ellenesek klubja, hogy érjék el a gyártóknál, hogy a szabványból kerüljön ki a Caps Lock billentyű, és ezentúl így írják. Igen, én mondom, én nagyon-nagyon sajnálnám, én sokkal jobban örülnék annak, ha az insert billentyű kerülne ki, azt ugyanis semmilyen szövegszerkesztővel nem tudod visszaállítani, hogyha az benyomod, nem veszed észre, nyomva tartod, semmi nem jelzi vissza egyébként, semmilyen LED vagy ikon, és amit gépelsz, azok ugye következő szavakat vagy karaktereket nek a helyére ír. Tehát én annak örülök, hogy én például egy olyan tervezési billentyűzetet használok, ahol ezt az insert funkciót, ezt elrakták valahova, és egy külön funkciógomb benyomásával lehet csak aktiválni. És egyébként soha nem nyúlsz hozzá. És egyébként soha nem nyúlok hozzá, soha nem hiányzik. Egyáltalán nem. De nyilvánvalóan nagyon bosszantó, hogyha visszatérünk a Caps Lockhoz, hogyha valaki nem veszi észre, lenyomja, és akkor fordítva vannak a kis meg nagy betűk. Ez a nevek írásánál tud egészen vicces lenni, hogy első a kezdőbetű kicsi, az összes többi betű meg nagy. Igen, bosszantó a dolog. Egyébként a Caps Lockról már ugye beszéltünk itt az infószótárban, és akkor már megfejtettük ezt a nagyon furcsa szó alakot, hogy nem más, mint egy rövidítés, egy ilyen az informatikára jellemző játékos szó összevonás, capital letters lock. Tehát ugye a nagybetűk zárja, nagybetű zár, és ez van egy ilyen furcsa formában rövidítve, hogy caps, mint capitals, és lock. Szóval azt kezdeményezik a mozgalmárok, hogy töröljék el a Caps Lock billentyűt, de mit szólnál hozzá, kedves Zoli, hogyha nem a Caps Lockot, hanem a teljes billentyűzetet eltörölnék? És akkor ráhúzok valamilyen sisakot a fejemre, és a gondolataimmal irányítom a számítógépet? Na, valami ilyesmiről lesz szó mindjárt. Köszönjük szépen, szia Zoli! Már nem emlékszem arra a zenére, ami a külön véleményben megszólalt akkor, amikor Tom Cruise tényleg... Van egyáltalán megfejtő? Strauss van, zene persze. Volt, vagy valami hasonlót ott vezényelt. De Dani ideírta nekünk az elején, majd mindjárt kiderül. Egy hajdúszoboszlói hallgató, akinek egyébként gratulálunk ezennel, és azonnal. Mindjárt látjuk a nevét, Cinege Levente. Köszönjük szépen, Dani, hogy beírtad nekünk. Hajdúszoboszlón Cinege Leventét köszöntjük. És akkor mi is az a film? A külön vélemény, vagy Minority Report, attól függ, hogy ki hogy ismeri. Amiben Tom Cruise vezényelt ott a számítógépen. Egy ilyen nagy üvegtábla, tulajdonképpen egy ilyen üvegszerű tábla előtt, és ott húzogatott mindenféle dolgokat, és így irányított tulajdonképpen egy valahol levő számítógépet. Lenyűgöző volt, nem? Neked lejött egyből, Cati, hogy ő egy számítógéppel lépett ott kapcsolatba? Abszolút, és tátva maradt a szám, de most azon gondolkodom, hogy most hirtelen akartam mondani, elfelejtettem annak a fiatal srácnak a nevét, aki? Tudod. Nem. De tudod, aki itt Tom Cruise volt. Ja, de nem. Hogy is. Nagy Béla. Nem, aki kim volt a Nobel-díj átadáson is. Ja, ő is valami hasonlót csinált, csak ő ezt tollal, vagy megmondom, Rátai Dánielnek hívja. Rátai Dániel, ez az igen. Ugye? Penge memória. De ilyen 3D-s dolgot csinált, ilyen... Igen. Szóval ő az övék pöpecebb, mint ami abban a filmben van, de mindegy. Az teljesen más, mint ami abban a filmben. Jó, tehát elmondom, jó, hogy a címet, ahol érdemes megnézni ezt a bizonyos videót, amiről beszélni szerettem volna majd a legközelebb. Van idő, szóval, hát mesélj. Van idő. Tehát a cím az, hogy www.ted.com, és azon belül pedig a TED Talks, ezt kell még a végére érni, tehát www.ted.com/TED Talks, és azon belül a hatodik videót érdemes megnézni, egy bizonyos Jeff Hahn nevű emberke adja elő, egy összesen 9-10 perces videó, és a dologban az az érdekes, hogy ő egy újfajta kijelzőt mutat be tulajdonképpen, egy olyan kijelzőt, ami egyben a számítógépnek a felhasználói felülete is, ami többszörösen érzékeny, tehát ugye mostanában olyan érintőképernyőket használunk, ami egy ponton érzékeny, azt érzékel, hogyha mondjuk egy ujjal hozzányúlsz, és ott csinálsz valamit, vagy rámutatsz valamire, megnyomod egy ponton. Ez a kijelző, ez több ponton érzékeny, és innentől kezdve az alkalmazásokat úgy tudod irányítani, hogy nem a klasszikus felhasználó felületet látod, tehát nincsenek ikonok, ablakok, négyzetes dolgok az egészben, meg ilyen szövegmezők, ahol gépelhetsz, hanem egyszerűen kézmozdulatokkal, gesztusokkal irányítod a kijelzőn a programokat, döbbenetesen látványos. Az egyik leglátványosabb példa az összes közül, azt hiszem 4 vagy 5 mutat be, számomra legalábbis a fényképrendezgetés volt. Hogyha visszatudtok emlékezni, erre a dologra, amikor még az analóg képeket rendezgettük, mondjuk egy ilyen nagy halom fényképet így kiborítasz az asztal, és utána elkezded őket szétválogatni, fölemelsz egyet, közelebb hozod magadhoz, megnézed, hogy mi van rajta, visszarakod, lerakod az asztal sarkára. Ezt egy elkezdem az... csoportokba igen, rendezni. Csoport, ezt egy az egyben meg lehet csinálni ezzel a felülettel, anélkül, hogy bármiféle gomb, vagy bármiféle dolog volna, akár egy egér, vagy nyíl volna magán az eszközön, pusztán csak a kezeddel belenagyítasz, kicsinyítesz, kiveszel egy képet, azt közelebb hozod magad, hoz, kirakod a szélére, nincsenek, tulajdonképpen se nincs egér, se billentyűzet. Igen, és nincs is széle, tehát tulajdonképpen egy végtelen felhasználó feltett nézel, igen, a térben egymásra rakott képeket, és simán ugyanúgy tudod, ugyanaz az érzés, mint hogyha egy asztalon, egy végtelenített asztalon rendezgetnéd a képeket, döbbenetes egyébként. Ez lesz a jövő felhasználói felülete? Hát a New York Egyetem szerint esetleg igen, ugyanis onnan származik az illető. Elképzelhető, tehát szerintem e felé haladhat simán a dolog. Na, Tücsi, mondjad. Nekem nemrég volt éppen erről egy ilyen kis szösszeltem a Galaktikában, amikor azt mondtam, hogy kíváncsi lennék, ki lesz az a titkárnő, aki az egér kattingatása helyett egész nap, mint a mosogató nő, csak rángatja a karját a levegőbe, csak azért, hogy virtuálisan kihúzza azt a fiókot, hogy kivegye belőle azt a dokumentumot, akkor 20 év alatt végre elértük, hogy most már nem kell fiókokat húzogatni, hanem egy ikonra rákattintva előttem van az egész. Most az egészet fölpakoljuk a virtuális térbe, és kezdjük előről a pakol. Hát erről, nem tudom, valamelyik filmben volt az, hogy pakolgattak, és szóval nem megy ez. Jó lesz majd ilyenekről majd később is hallani, úgyhogy majd írjál jó sok ilyen cikket, Tücsi, Galaktikában. Hát eddig tartott a műsor. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.